के मेरी उदास तेरे लिए जन्नत सजाई मैंने तेरे लिए, छोड़ दी खुदाई मैंने तेरे लिए। जन्नत सजाई मैंने तेरे लिए, छोड़ दी खुदाई। मेरा मैं हूँ तेरे लिए, होना कभी तू जुदा।